Jackie Maketo, bonimo passe bien. Nazuki tout à beaucoup de Nasengi se baiser à mon compo na zo mungo la kakingai. Simbangai atalo boko na lembo la maputa ya nzoi. Nzubiozali mobali ya kokiti selanga. Mampa tali kolo amonto. Na profite ko se li san sanza me terni diare na yo. Osa na famille a banzelu. Me ma chérie o kanye na motema na nkoto. Mampato. Na beka ya nyoso moto ko kiko swanse. Oti mote manangai na boloko Na sua quantité yo zali qualité Na leli se la mona ayo Na la kayo fungola ya seke la mote mananga Na pesa miso d'avance mpo yo zala n'espoir Bayi bakantina ya liberté bena pasi ya boloko Na zanga kazua na mersunzo kezali na talo na vie Motoza la victime infidélité, oui m'en passe à l'amour, ma commis n'a soin l'élo. Ma monica pisse à l'amour, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Natondi meke ya bolingo na yo Nazali na mposa ya moto Natike sika mingi mpona yo Ozali pe mwana moke ya mpamba Asie pele mpona nga Neke ya kayaka e Nasi natonge la yo sana E na pemi na zuwa lelo Nalone fia kwa e Nazu wiki tutuwa bokulutu Nye nini ni lamu lamu lo lamu Nisase Kwa lingwa natatora kaka niso pone Nzubinazira kelo komo susute rezo moko kaka ozala mpene nanga Ele momo kose kisanga sima nana nzoto esala la venire nanga Zapa matuvanga ye ye ye namasaki Lukaka moko la peba mula komo sanate Lekisana mpoka peba frontiero komo natena mabele Kina bolengete Afwe kozua Oye kona konuka na nyoso malamu Eba kovive Sua deception na vi Oeba mpasi ya kovive Na komi na zua lelo Na lulipi ya mba e Na ndimi bakwa le ando la mo Na ndimi ni na mo la mo lo la mo Boli mba na toto la kaka miso pole le sheri Dami kazuana merci nzoke zali na ntalo na vie ya moto zuwa déception na vie koyeba mpasi ya kovivre nakomi na zuwa lelo Sous-titrage Société Radio-Canada. kalema soki mamoni elelo mitema na bango ezoki balimite azala lokola bango mokili toko wela yango nde ya nzambe maiko papa ya bana mine natika papi na nani ya nina ngai nuska na omnena soki mamoni elelo mitema na bango ezoki balimite Fetinho sou esse lê, mata benção guia.

ngambo nandi mina kende kunyo kwa ma Na makanisi ya malamu na bombe dio na pami kama na pepe komi monene papa ya bana amona na pate banda kenda Olympique, Olympique, Olympique, epa ya magi masumu abonde la mbai mobali alingi koyokate na zumi epa ya Michel na Kasila na Bude Skaka Pamba Ngobosi Emily Zola kostala na likamboyo ate na ndimina nyoko ama vraiment wangana wangana ee wangani na papa pana nini pana nini kona basi mosusu na badali na bonde liyo walingi koyokate na kena kena Papa, na divina nyokwa ma, ya sabu Maria Nyese, na divina nyokwa ma, Americano, na divina nyokwa ma. Okisha Kamba na Ifri.